darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 maja, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie najnowsze doniesienie o wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Symboliczna i owocna, jak mówi prezydent Ukrainy, wizyta szefowej Komisji Europejskiej w Kijowie i werdykt ławy przysięgłych w procesie byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Służby ustalają okoliczności wypadku polskiego autokaru na autostradzie A12 w Niemczech. Ucierpiały w nim 53 osoby. Są w niemieckich szpitalach. Jedna osoba została ciężej ranna, poinformował polski konsul w Berlinie Marcin Król, który był na miejscu wypadku. Osoba ciężej ranna była tutaj zakleszczona, ma obrażenia nóg. Chyba można też mówić o dużym szczęściu, bo tylko jedna osoba została ciężej poszkodowana. A wszyscy poszkodowani są pełnoletni. Wypadek wydarzył się koło południa między Storkow a Friedersdorf. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka jadąca prawym pasem, chcąc uniknąć uderzenia w poprzedzającą ją ciężarówkę, zjechała na lewy pas i uderzyła w polski autobus, który został przygnieciony do bariery ochronnej. Minister rolnictwa zapewnił, że rządowa pomoc dla rolników ma bezprecedensową skalę. W Sejmie Robert Telus podkreślał, że w trudnych momentach rząd Prawa i Sprawiedliwości jest z polskimi rolnikami. Wiemy, że są takie momenty w życiu, jak teraz wojna, że musimy być z Polakami, musimy być z polskimi rolnikami i będziemy z polskimi rolnikami. Pomoc 2200 zł do hektara pszenicy. Czy kiedykolwiek słyszeliście o takiej pomocy? Czy kiedykolwiek słyszeliście o pomocy, żeby 10 miliardów przeznaczyć na polską wieś w jednym roku? W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o Funduszu Ochrony Rolników. Wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej na Ukrainie w Dniu Europy była zarówno symboliczna, jak i owocna, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak mówi ukraiński przywódca, z Ursulą von der Leyen rozmawiał o współpracy i obronie. Rozmawialiśmy też o naszej obronie, co mamy do osiągnięcia i czego oczekujemy od naszych partnerów. Rozmawialiśmy o sankcjach na Rosję. Wspólnie z Europą aktywnie przygotowujemy 11 pakiet sankcji przeciwko Moskwie. Rozmawialiśmy o naszych perspektywach politycznych w integracji europejskiej. Dyskutowaliśmy też o sporze dotyczącym eksportu z naszymi sąsiadami w Unii. Musimy to przezwyciężyć w czystym duchu istniejącej między nami umowy. A Wołodymyr Zełenski podziękował też szefowej Komisji Europejskiej za udział w spotkaniu partnerów Ukrainy, którzy pracują nad utworzeniem Trybunału do spraw zbrodni popełnionych przez Rosję w jego kraju. Nowojorska ława przysięgłych uznała byłego prezydenta USA Donalda Trumpa winnym napaści seksualnej i zniesławienia E. Jean Carroll w domu towarowym na Manhattanie w połowie lat 90. Trump ma zapłacić kobiecie $5 milionów odszkodowania. Werdykt został ogłoszony w sali Sądu Federalnego w Nowym Jorku już w pierwszym dniu obrad ławy przysięgłych. Ławnicy odrzucili twierdzenia Carroll, że została zgwałcona, ale uznali, że Donald Trump jest winnym napaści seksualnej. Były prezydent, który nie stawił się na procesie, ale złożył zeznania w nagraniu wideo, argumentował, że nie tylko nie napastował seksualnie kobiety, ale nawet jej nie znał. Po wysłuchaniu zeznań świadków i samej Carroll, ławnicy odrzucili jego twierdzenia. Złożona z 6 mężczyzn i 3 kobiet federalna ława przysięgłych uznała też, że Donald Trump zniesławił kobietę, gdy w mediach społecznościowych określił jej zarzuty mianem kompletnego przekrętu oraz oszustwa i kłamstwa. E. Jean Carroll jest jedną z kilkunastu kobiet, które zarzuciły byłemu prezydentowi napastowanie seksualne. W ubiegłym roku wytoczyła mu proces cywilny. Nie jest jasne, jak wyrok nowojorskiej ławy przysięgłych wpłynie na notowania Donalda Trumpa, który w tej chwili jest głównym kandydatem republikanów w wyborach prezydenckich 2024 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zdaj test z odpowiedzialności, apelują autorzy kampanii społecznej pod tym hasłem. Jest skierowana przeciwko pijanym kierowcom i innym uczestnikom ruchu drogowego. W ramach akcji w Instytucie Transportu Samochodowego zorganizowano wystawę Śmiertelnie Poważna Galeria, która pokazuje samochody i inne pojazdy po wypadkach. W ubiegłym roku pijani za kółkiem byli sprawcami ponad 1700 wypadków, w których zginęło 220 osób, a rannych zostało prawie 2000. Alkohol to niestety codzienność na ulicy. Czy kierowcy mają problem? Weź mnie tu! Nawet za kółkiem. No jak nie jeżdżą? Wypiję piwo i będę jechał. W szczególności przy jakichś dłuższych weekendach czy świętach. Jeżeli popije, to on wtedy co nie potrafi, szybko jedzie i wszystko. I do takich osób skierowana jest kampania Zdaj test z odpowiedzialności. Poznaj nowe przepisy. Zdaj test. z odpowiedzialności. A jak pokazują badania, jazda na podwójnym gazie jest wciąż dużym problemem, szczególnie wiosną, mówi dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, profesor Marcin Ślęzak. To są weekendy, to są godziny 16-22. To są oczywiście okolice dyskotek czy klubów. Mówi sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik. Zdajmy test najważniejszy z tej odpowiedzialności, nie doprowadzając do sytuacji jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Mateusz Warianka. Pierwszy mecz na remis. Real Madryt zremisował 1-1 z Manchesterem City w pierwszym półfinałowym starciu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do przerwy to królewscy mogli cieszyć się z prowadzenia. W 36 minucie do siatki trafił Vinicius Junior. Po przerwie wyrównał Kevin De Bruyne. Konkretnie w 67 minucie. Jutro drugi półfinał w derbach Mediolanu. AC Milan podejmie Inter. Resowie Rzeszów jest coraz bliżej wywalczenia brązowego medalu w siatkarskiej plus lidze. W trzecim meczu pokonał 3-0 Warte Zawiercie i w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi już 2-1. Czwarte, być może decydujące spotkanie odbędzie się w sobotę w Zawierciu. Tymczasem jutro czeka nas kolejne starcie o mistrzostwo. Jastrzębski Węgiel podejmie Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Gospodarze są już bardzo blisko tytułu. W rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzą 2-0. Walkę o przełamanie zapowiada przyjmujący Zaksy Bartosz Bednosz. Bardzo trudne zadanie jutro przed nami, natomiast przyjechaliśmy tutaj zagrać swoją najlepszą siatkówkę. Wiemy, że to Jastrzębie będzie miało szansę zdobyć Mistrzostwo Polski, natomiast my chcemy wrócić do swojej najlepszej gry. Wcześniej w Tauron Lidze kobiet po brąz sięgnęły Budowlane Łódź, które po raz trzeci ograły BKS Bielsko-Biała, tym razem 3-1. Wyśmienite zakończenie sezonu dla nas, bardzo się cieszę, dlatego że naprawdę to nasza droga była ciężka, była trudna, ale było widać, że po prostu ten zespół ciągle robi postęp i naprawdę ta przemiana i mentalna, i siatkarska, jaka nastąpiła, dla mnie to jest coś niewiarygodnego i pięknego i naprawdę ja w ten zespół cały czas wierzyłam od początku sezonu i naprawdę pokazałyśmy, że stać nas na dużo. Przyznała libero Budowlanych Justyna Łysiak. Jutro trzeci finałowy mecz ŁKS Komerskon Łódź zagra z Developresem Rzeszów. Na razie stan rywalizacji to 1-1. I na koniec jeszcze koszykówka. Stal Ostrów Wielkopolski. Jest to krok od awansu do półfinału play-off o Mistrzostwo Tauron Basketligi. W drugim meczu pokonała Czarnych Słupsk 70-63 i w rywalizacji również do 3 zwycięstw prowadzi 2-0. W nocy na termometrach od 0 na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodzie. Nigdzie nie powinno padać. Jutro w całym kraju słonecznie i ciepło. Od 15 stopni na wschodzie do 21 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Jest prawie 8 minut po 23. Tak, po drugiej stronie szyby i Mateusz Tomaszuk. Witamy i konstelacyjnie zapraszamy po raz 116. Thank you. mocna mowa duszy, Stage One Rapture. Przyznam się, że odkryłem ich dopiero w tym tygodniu, no i chyba poczułem to samo co oni, poczułem zachwyt, Rapture. Zresztą tak nazwali utwór, który zapowiada ich epkę, Seismos. Znamy okładkę, będzie w kolorze czerwonym, znamy też obrazek do tego utworu, cały w czerni i bieli, prawie cały, bo wyjątek stanowi właśnie kolor czerwony, a tak właściwie chwiejący się kwiat na wietrze w kolorze czerwonym. No to ja tylko dodam, że nasza tradycyjna lista obecności jest już do Państwa dyspozycji. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka, no a nasze 116 konstelacyjne spotkanie kontynuować będziemy z grupą, która poczyniła jeden z najlepiej zrobionych coverów, jakie ostatnio słyszałem. Pamiętają Państwo dźwiękowe porównanie miłości do pola bitwy sprzed 40 lat? Kiedyś śpiewała Pat Benatar, no a dzisiaj śpiewa Amanda Acevedo. No one can tell us where I am. moglibyśmy uznać błękit za kolor iście konstelacyjny? Jeżeli tak, no to myślę, że album Phantasmagoria in Blue w poczet takich konstelacyjnych albumów moglibyśmy śmiało zaliczyć. Na razie pozostają domysły, jak ta płyta będzie brzmiała, bo oprócz kultowego coveru utworu Love is a Battlefield, który przed laty wykonywała Pat Benatar, mają pojawić się też inne interpretacje. Smysłowe, emocjonalne, czyli tak właściwie takie, jakie w konstelacji M bardzo, bardzo lubimy. Mick Harvey i Amanda Acevedo, płyta 1 września, no ale na razie pozostają nam piękne domysły. Piękne domysły pozostają też, jeżeli chodzi o najnowszy album Lizzy Gerrard i Julesa Maxwella, chociaż pochwalę się, że mimo, że jesteśmy przed premierą, no to jestem szczęśliwym posiadaczem tego czarnego krążka. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak ten krążek wygląda, no to polecamy nasze trójkowe social media. One Night in Porto, efekt nagrań koncertowych zarejestrowanych 23 listopada ubiegłego roku w Casa da Música w portugalskim Porto. Na razie mogę podzielić się z Państwem utworem drugim. Graças Czyli koncertowa płyta Lizzy Gerrard, znanej z Dead Can Dance, oraz Julesa Maxwella, którzy spędzili 4 deszczowe dni na próbach w małym teatrze w portugalskim Espinho, by później przełożyć to na koncertowe dźwięki. One Night in Porto. Czekamy na premierę płyty i przypominamy, że pani Liza i pan Jules wystąpią podczas 15. odsłony festiwalu Sound Edit w Łodzi. No właśnie, jeżeli chodzi o koncertowe wspomnienia, to pan Gracjan napisał, że Mick Harvey i Amanda sporo przedpremierowo zagrali w Poznaniu 5 maja, na przykład Song to the Siren. Na naszej liście obecności melduje się pan Leszek, melduje się pan Przemysław z zimnofalowych Suwałk, jest z nami pan Andrzej z Kwidzyna, jest z nami również pani Krystyna i pan Marek, a tak właściwie meldunek z Rudnika nad Sanem. Piękne niebo, 3 stopnie powyżej zera. No właśnie, liczymy, że te temperatury będą niebawem coraz lepsze. A jeżeli komuś z państwa zimno, no to mam nadzieję, że teraz koncertowe, bardzo gorące emocje zapewni Alex Henry Foster. A zresztą niech Alex sam zaprosi do tego koncertowego utworu. Hey my friends, this is Alex Henry Foster from Montreal, Canada, and you're listening to Constellacia AM on Troika. Well, as most of you will have realized, it's been a very much better day today in the south of England than it has been for quite some time. The reason being a ridge of high pressure, which is shown here on the 6 o'clock chart. Much about the truth and how good we became. turning late night illusions into a bright morning dew. Wasn't the verdict easy, I suppose, to kneel down and smile when we kept denying our souls from the magic symmetry of our lusts. We'll be right back. Is coming. No tak, powinniśmy powiedzieć Summer is coming. Alex Henry Foster i wersja nieradiowa, zupełnie nieradiowa, bo ponad 11-minutowa. Winter is coming, czyli fragment albumu koncertowego zarejestrowanego w Montrealu. No panie redaktorze, jaki winter, jaka zima. No dobrze. Pan Brian napisał, ucho wtulone w głośnik, a drugie w drugi. Niemożliwe? A jednak jest z nami również Towarzystwo Międzynarodowe, czyli pan Jacek z Zillertal, który pozdrawia. No i Świebodzin to pan Piotr. Jest z nami również dwór, nowy dwór gdański, czyli pan Andrzej, jest z nami pan Max, jest z nami pan Karol. I ta lista obecności na naszym trójkowym Facebooku się cały czas zapełnia. No to teraz myślę, że takie jedno z moich najciekawszych odkryć tego tygodnia. The Strange Bands. Falling into pieces that we can't even.

ciemność, strach jest po naszej stronie. I love you, but I have chosen darkness. Fear is on our side. No to jest jeden z tych słownych długasów, którego dzisiaj nie mogło zabraknąć. Tak samo zresztą jak zmysłowego głosu Rachel Davis. Wierne podążanie tą samą, jedną, jedyną drogą, chociaż tak naprawdę nie zawsze prostą, nie zawsze wybrukowaną. wcale nie jest łatwe. No ale i skały, i przepaść, i pustynia, no a nawet tytułowe głębiny, które pojawiają się na ich najnowszej płycie, są elementem niezwykle ważnym. Są takim elementem układanki zwanej Esben and the Witch. Tak sobie pomyślałem, że skoro dzisiaj wywołaliśmy do tablicy Lisa Gerrard, no to może jeszcze jedna perełka, tym razem jako Dead Can Dance. No a będzie to utwór nagrany na potrzeby sesji radia BBC. Ale podczas tej sesji w BBC w roku 83 jeszcze nikt, a nikt o nich nie słyszał. Byli wtedy przed premierą swojego pierwszego albumu. Albumu, który wbrew wszystkim sugestiom wcale nie był nagrywany w jednym z najlepszych studiów nagraniowych, w którym nagrywali artyści związani z wytwórnią 4ID. No bo Brendan Perry postanowił, że produkcją płyty zajmie się sam. Początki Dead Can Dance były właśnie takie. Dziękuję za wszystkie wiadomości od Państwa. No a my słyszymy się w czwartkowej tonacji trójki po godzinie 19. Inka Waszak i Mateusz Tomaszuk życzymy dobrej nocy.